Staram się oszczędzać czas, ale później nie wiem co z tym fantem zrobić. Więc zabijam czas, próbuję dobić go jak trupa. Gdy się rusza, wykrusza z pomiędzy palców jak piach. Wykorzysta czas jak tenisista ser. Choć do kucza pulsuje jak otwarty nerw. A ptani gorzka ślina. Mina kwaśna, być czy mieć, mieć czy być. Trzymać garści i nie puszczać, trzymać. Minuty jak zdjęcia w ramkach. Zasznurować na dwie pętelki jak trampka. To jest ta minuta, minuta, ta. Ej. Co ucieka jak z widelca makaron, kiedy instynkt masz nagi jak Stone Sharon, ale nie Ariel. Minuta pstryki nie ma, poniedziałek, wtorek, środa. Wyślizguje się z wilgotnych dłoni jak z dziurawych ust woda. Choć człowiek z wiekiem rozumny, to bliżej trumny. Nie wrzuca papierków do urny, tylko modli się, bo wie, że nie wie nic. I zabija czas, choć nie wie co z nim później zrobić. I coraz dłuższe seriale, miłość jak M. Na dobre i na złe ta miłość. A szybko się żyło, pstryki nie ma. Jeśli w niebie emitują seriale, to ja do nieba nie chcę wcale. Ja tu zostaję, ej. Ja do nieba nie chcę wcale, ja niebo mam tu. Choć więcej gabarytów mam i rośnie mi brzuch. Ja do nieba nie chcę wcale, ja niebo mam tu. Choć świecą mi za kola i słabnie mi słuch. Ja do nieba nie chcę wcale, ja niebo mam tu. Choć więcej gabarytów mam i rośnie mi brzuch. Ja do nieba nie chcę wcale, ja niebo mam tu. Choć świecą mi za kola i słabnie mi słuch. Niebo. Niebo. Wille, a nie paranoje. Niebo. Niebo. Niebo. To wille, a nie paranoje. Sekund nie ściga się po cyferblacie. Lata non-stop jak szmira na Polsacie. Ja ścigam się, chowam łeb pod parasol nurkuję głową. Zerkasz na świat przez małą dziurkę, ale nie ozonową. Tylko przez swoje widzi mi się jak byle ciul. Ja zerkam szeroko, bo niebo mam tu. W tych budynkach co kolor ich róż. I trwam jak telewizja. Pozostawiam ślad jak po ranie pozostaje blizna. A śmierć puka rasa nie trzy razy jak listonosz. Tu niepotrzebne urzędowe pismo albo donos. Nie ominie nikogo. Nie odpadnie zgrabnie jak justonosz. I wtedy tylko ciało zalega na żołądku strach jak kakao. I nie pal, bo umrzesz na choroby serca i na raka. Jeśli boli, to znaczy, że żyjesz, więc proszę przestań też krakać. A wiem, że boli. To jest wyścig z czasem, ale nie wyścig idoli. A jeśli w niebie szemrane jury sądzi, kto ma talent, to ja do nieba nie chcę wcale, ja tu zostaję. Ja do nieba nie chcę wcale, ja niebo mam tu. Choć więcej gabarytów mam i rośnie mi brzuch. Ja do nieba nie chcę wcale, ja niebo mam tu. Choć świecą mi za kola i słabnie mi słuch. Ja do nieba nie chcę wcale, ja niebo mam tu. Choć więcej gabarytów mam i rośnie mi brzuch. Ja do nieba nie chcę wcale, ja niebo mam tu. Choć świecą mi za kola i słabnie mi słuch. Niebo mam tu. Niebo mam tu.